not pretending. Tell me what's in. Op 12 mei is er een lezing van de bekende schrijfster Rosita Steenbeek. Die wordt georganiseerd door de stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas. En van die stichting zijn vanavond hier in de studio aanwezig Bernard van Driel en Bob Berends. Meneer van Driel, eventjes over de lezing. De schrijfster Rosita Steenbeek, waar moeten we die van kennen? Ja, Rosita Steenbeek, die is ze heeft niet alleen dit boek geschreven, maar ze heeft meerdere boeken geschreven. Ze is op dit moment woonachtig in Rome en ze doet ook wat dingen in zaken als een film en voordracht en dergelijke. Maar dit boek dat speelt zich af in Klaaswaal, in de oorlogstijd. Dus daar heeft ze toch wel heel erg veel verteld over deze omgeving ook. En dat is dat vinden we ook wat aardig om haar daarvoor uit te nodigen in Westmaas. Heeft u het boek gelezen? Ik heb het boek gelezen, ja. En? Ja, ik vind het een schitterend boek. Het is sowieso die oorlogsboeken, die zijn natuurlijk altijd bijzonder. Maar zij heeft een Joodse achtergrond. Het ging over haar Joodse grootmoeder. En die was met een Nederlandse predikant getrouwd. En die was woonachtig in Klaaswaal. Ja, en dan in oorlogstijd, hè, Joodse achtergrond. Zij kwam uit Duitsland, sprak Duits. Dat was erg ingewikkeld dan om dat in een Nederlandse omgeving te hebben. Hè. Wie ben je nou? Ben je vriend of ben je vijand? En ja, je bent toch ook min of meer slachtoffer eigenlijk ook als met een Joodse achtergrond. Dus het was best een heel een aardig thema. En het is ook historisch in feite. Hè. Dus ik heb daar met zeer veel genoegen dat boek gelezen. Zo mooi. Boek? Spannend? Het is een mooi boek. Het is de spanning die zit erin, maar het is ook een werkelijk verhaal, een werkelijk gebeurd verhaal. Hè? Dus dan mag er ook spanning in zitten. Ook. Het is de moeite waard om het te lezen. Ik zou het iedereen aanbevelen. Komt de kerk er ook in voor? De kerk komt er ook in voor, jazeker. Ja, dus er was alle aanleiding om een lezing te gaan organiseren als de stichting. Het paste allemaal precies. Ja. Dus wij als dorpskerk vinden we dat natuurlijk toch leuk om ook dit thema daarin te verwerken. Ook. De lezing is 12 mei. 12 mei. Moet je je nog opgeven of kun je gewoon er naartoe? Ik zou de mensen aanraden om van tevoren kaarten te bestellen. Ja, we hopen dat die helemaal vol zit. Nou, 12 mei dus. De lezing van Rosita Steenbeek. Hoe laat begint het? Begin om 8 uur. Even over de stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas. Is die nodig, die stichting? Nou, het is natuurlijk een de kerkelijke gemeente. Over het algemeen loopt het ledental terug. Hè? En er moet onderhoud gepleegd worden aan zo'n kerk. Dus we gebruiken eigenlijk alle mogelijke middelen om te zorgen dat zo'n monument in zo'n dorp gehandhaafd kan worden en onderhouden kan worden. Want is het een monument, meneer Berend? Ja, het is zeker een monument. Het is een rijksmonument. Ook te zien aan de plaquette die op de buitenmuur vastgezet is. En de kerk bestaat al sinds 1650. En zoals het met veel culturele eigendommen gaat in Nederland, het geld is vaak het grote struikelblok. Dus de stichting zet zich vooral in om middelen te verzamelen om die kerk in stand te houden, of het gebouw in stand te houden vooral. Lukt dat een beetje? Ja, dat gaat aardig goed, moet ik zeggen. Ik ben nog niet zo lang zelf bij de organisatie betrokken, maar voor zover ik nu heb gezien, heeft de stichting in ieder geval al €8500 kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld het herstel en het onderhoud van de glas-in-loodramen die in de kerk aanwezig zijn. Dus het volgende doel waar de vrienden een bijdrage willen leveren is het op handen zijnde schilderwerk van de houten delen van de plafonds. Uiterst arbeidsintensief natuurlijk en daardoor ook zeer kostbaar. Dus alle mensen die geïnteresseerd zijn in het exterieur van de dorpskerk en daar een bijdrage aan willen leveren, zijn natuurlijk van harte welkom op de avonden die wij organiseren. Ik kan me zoiets voorstellen, ja. Ja. Doet de gemeente ook nog iets in de ondersteuning hiervan? Ja, dat weet Bernhard misschien beter dan ik. Maar de gemeente die is eigenaar van de toren van de kerk. De kerkelijke gemeente die heeft dus het schip van de kerk eigenlijk. De gemeente zelf is eigenaar van de toren. En die moet dus eigenlijk, al was het alleen al daarom, wel een beetje bijspringen. Dat doen ze ook, in ieder geval voor die toren. Hè? Maar ja, er blijft er nog voldoende over voor de kerkelijke gemeente en ook voor de vrienden om bij te dragen. Ja, ja. Maar voor de wensen die jullie hebben op het gebied van het herstellen en onderhouden van de kerk, zijn de fondsen over het algemeen genomen toereikend? Daar moet wel voor gewerkt worden om die toereikend te maken. En vandaar dat ook zo'n stichting in het leven is geroepen. Hè? Je ziet op een gegeven moment toch dat het onderhoud nauwelijks haalbaar is meer. He, dus we moeten gewoon alle zeilen bijzetten. Dus de stichting is echt nodig. En we zoeken eigenlijk ook nog vrienden voor die stichting. Wat breng je in als vriend, behalve je aanwezigheid? De sympathie, hè, daar zijn we al heel blij mee dat ze het ondersteunen. Maar op jaarbasis is dat 10 euro. Dat is minimumbedrag in ieder geval, die 10 euro. Maar je mag ook meer bijdragen. En we hebben ook nog tegenwoordig ook bedrijfsvrienden die mee kunnen draaien. En daar hebben we een stuk of 6 bedrijfsvrienden inmiddels. Daar zijn we zeer onlangs mee begonnen. En daar is minimumbedrag van 100 euro. Maar alles wat meer is, dat staan we graag toe. En ook eventueel voor hand- en spandiensten en expertise, dat neem ik aan, is ook welkom. Dat is altijd welkom. Dat is altijd welkom. Ja, goed, als de kennis is en dergelijke die specifiek is, die nemen we graag mee. Ja. De stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas, ze organiseren dus op 12 mei een lezing met de bekende schrijfster Rosita Steenbeek. Gaat alle kijken, heren Bernhard van Driel en Bob Berends. Dank u voor uw aanwezigheid en veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Ja. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, eh oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait, en sacrifiant. C'est d'abord, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Oh oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, fier, je suis fier. Fier entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations. Ah, mes relations. Sont vraiment sont haut placé, très haut placé, décoré, très décoré, influent, très influent, me donnant, très me donnant, des gens bien, très très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de, tout près de, j'ai toujours le regret de, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies,

gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. The days of Pearlie Spencer. The race is almost run. Pearlie, where's your milk-white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot-gut gin, you played and lost, not won. You play the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. The days of Pearlie Spencer. The race is almost run. The days of Pearlie Spencer. The race is almost run. Er is tegenwoordig een alfabet voor kinderen met dyslexie online. Ik ga daarover praten met mevrouw Jill de Roy. Zij zit hier namens Piespello. Welkom. Dank je. Piespello is een organisatie die zich bezighoudt met kinderen met dyslexie. Ja, onder andere. En jullie hebben een Piespello aanpak. Kun je heel kort uitleggen wat dat precies inhoudt? Piespello gebruikt het Piespello-bed. Dat is een alfabet speciaal ontwikkeld voor kinderen met dyslexie. En eigenlijk ook door kinderen met dyslexie, na jarenlang werken met die kinderen. En het is opgebouwd uit 81 onderdelen in plaats van A tot en met 6, hè, de 26 tekens die we kennen. Neem bijvoorbeeld het woord snelwegen. Je ziet drie keer hetzelfde teken. Hè. Heel Nederland zegt daar een E tegen. Maar wij gebruiken kleuren om dat teken een bepaalde uitspraak te geven. Dus bij snel is dat teken, hè, wat wij een E noemen. Maar dan is het een E, dan is die groen. Is het een E, dan is die geel. Dan is het een E, snelwegen, dan is die roze. Dus door te onthouden welk kleurtje er in die snelweg zit, weet je welk, hoeveel letters je moet schrijven van, of hoe je die E moet uitspreken. Dat is een beetje de methode. Dat teken is groen, dan is het een E. Is dat teken geel, dan is het een E. En is het teken roze, dan is het een E. En wij willen dus ook consequent dat als het een E is, dat het ook als een R wordt uitgesproken, dat die groen is. Dus de kleur bepaalt de uitspraak. Precies, op die manier het extra hulpmiddel om, die kinderen te helpen met dyslexie. Nou is deze methode ook online te vinden. Stel dat je dyslexie hebt, hoe kom je bij deze methode? Krijg je die op school aangereikt of werkt niet elke school daarmee? Hoe gaat dat als je dyslexie hebt? Er zijn 200 plekken in Nederland waar ze nu met Piespello werken. Dat is op scholen en dat is in praktijken. Maar omdat we juist niet alle kinderen kunnen bereiken altijd, bijvoorbeeld omdat ze niet op school ermee werken of niet bij ons in de praktijk zitten, wilden we nu een online programma maken, zodat je ook thuis als ouders of de mensen in de praktijk met die kinderen kunnen werken. En is online te bestellen, is een abonnement van een maandelijks opzegbaar. Dus dan kan je gewoon vanaf groep 3 tot en met halfwege groep 7 online oefenen. Ja, dus extra oefenen naast wat je op school al krijgt. Ja, wat je ook hebt. Ja. Want het wordt flink bezuinigd natuurlijk. Vaak krijgen kinderen met dyslexie wel extra begeleiding, maar misschien niet genoeg. Komt dat voor? Dat is het grote probleem. Hè. Er is steeds minder tijd ook om met die kinderen buiten de groep te gaan werken. Ze hebben extra instructie nodig. En dat is ook echt de reden dat we het hebben gemaakt. Om kinderen ook met een zelfsturend programma zoveel mogelijk. Altijd blijft de juf of meester belangrijk. Altijd blijft de RT'er belangrijk. Maar omdat we toch zelfstandig moeten verwerken. En ze zelfstandig moeten werken, hebben we die software gemaakt. Zodat ze daar heel veel online kunnen oefenen. Yes. Hoeveel kinderen zijn er met dyslexie in Nederland? Ernstige dyslexie 3-4%. En 10% van de mensen ervaart echt problemen met lezen of spelling. Want waar lopen kinderen tegenaan? Het is niet alleen dat ze slecht kunnen lezen en schrijven. Maar als je verder komt in je schoolcarrière, dan krijg je bij alle vakken daar last van natuurlijk. Hè? Want je moet werkstukken gaan schrijven. Je moet heel je leven lezen en schrijven. Ja. En vroeger had ik bijvoorbeeld zelf een hekel aan begrijpend lezen. Maar als ik nu zie wat ik in mijn baan begrijpend moet lezen. Of gewoon ook in je persoonlijk leven natuurlijk. Of je nou een huis koopt of een zaak leidt. Of je een nieuw contract moet tekenen. of een recept van de dokter moet lezen. Alles is begrijpend lezen. Het is gewoon ongelooflijk belangrijk in je leven. Klopt. Als je een abonnement neemt op dat pakket, hoe gaat het in zijn werk? Kun je gewoon zelf starten of krijg je nog instructie van tevoren? Hoe gaat dat in zijn werk? Nee, je kan gewoon zelf starten, maar we proberen je wel te helpen waar je moet beginnen. Dus als je kan vertellen van, nou, ik zit bijvoorbeeld, hè, of vaak vertelt je moeder dat dan, hè, mijn zoon zit in groep 6, maar die is afgehaakt eind groep 4. Kunnen wij een advies doen op wat voor niveau je kan instromen in die software? Zodat je het op onze manier, op die Pispello manier, toch onder de knie krijgt. Ja, en ze komen nooit van hun dyslexie af, denk nooit. Ik. Het is een hulpmiddel om Juist. Er beter mee om te gaan. Ja. Dus wij leren kinderen spellingregels en we leren kinderen door te schrijven in kleur. Uiteindelijk gaan ze denken in kleur. En dan als je denkt in kleur dan, en je past regels toe terwijl je schrijft, kan je gewoon in één kleur met pen gewoon een woord weer goed op papier krijgen. Maar je zal altijd moeten nadenken over hoe je het op papier krijgt. Als mensen er meer over willen weten, ik neem aan dat jullie een website hebben waar meer informatie staat. Kun je die noemen? Ja, www.pi-spello.nl. Dat is P-I en een streepje niet op de grond, S-P-E-L-L-O.nl. Oké. Okay. Ik dank je heel hartelijk. We spraken over een alfabet voor kinderen met dyslexie dat nu online is met mevrouw Jill de Roy. Dank je wel. We speelden ooit verstoppertje. In de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want de meester had verteld: jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? We spelen op verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. Wij zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen en het donker maakt mij bang. Mama, mama, kan het licht aan op de gang? Is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat als je de waarheid kent? Is dit nu later, is dit nu later, als je groot bent, ik snap geen donder van het leven, ik weet nog steeds niet wie ik ben, is dit nu later? Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Amerikaanse duo Hall en Oates en One on One. En daarvoor hoorde je Nederlandstalige muziek in de late avond van Stef Bos. En Is dit nu later? Straks hoor je Herman de Bruin in gesprek met fotograaf Arend van der Zalm, die tijdens de Open Ateliers Vlaardingen op 20 en 21 mei zijn stillevens exposeert in de galerie van Susan Ruiter. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. Yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, baby, I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby, don't take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. For God's sakes, turn around. Er komen open ateliers bij Galerie Susan Ruiter. Daarvoor is in de studio aangeschoven Arend van der Zalm. Arend, welkom. Dankjewel. Fotograaf, begrijp ik? Ja, fotograaf uit Vlaardingen. Ja. En ook bij de galerie aanwezig straks om te exposeren? Beide dagen ben ik aanwezig, ja. Klopt. En dat betekent dat je heel veel foto's ingezonden hebt of geselecteerd hebt? Want nou, jij maakt heel veel foto's, denk ik. Nou, het is zo dat ik ben gewoon normaal fotograaf, zeg maar. Ik ben bedrijfsfotograaf eigenlijk en portretten. En daarnaast heb ik een soort fascinatie voor stillevens. Okay. En ik maak stillevens. Ja. En daar maak ik er gewoon een aantal per jaar van, zeg maar. En die komen dan daar te hangen. En die komen daar te hangen, ja. Ja, ja. Want het is open atelier van Susan Ruiter. Die heeft de galerie daar. Ja, klopt. En die heeft jou uitgenodigd en nog iemand anders. Dat klopt, Brigitte Bot. Ja, om tijdens die galerie dagen er te zijn en te exposeren. En staat er ook werk van haarzelf? Ja, ja, uiteraard. Altijd natuurlijk, hè? Ja, altijd. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, ja. Ja. Ja, meestal heeft zij één kant voor haarzelf en de rest is dan voor ons. Ja, ja, dus dat is keurig verdeeld. Ja hoor, absoluut. Ja. Ja. Ja. Nee, we zijn erg blij dat we daar mogen hangen. En de andere exposant die er is, dat is? Brigitte Bot. En die doet? Die schildert. Ja. Abstracten maakt ze, voornamelijk. En naakte. Ja, ja. Dus daar kunnen mensen allemaal naartoe om dat te bekijken, dat werk. Ja. Het intrigeert me toch een beetje die stillevens die je maakt. Foto's. Ik ken stillevens natuurlijk van de 17e eeuwse schilders. Ja. Moet ik dezelfde compositie voorstellen of is het toch heel wat anders? Ik heb er wel een aantal van, maar waar het mij meer om gaat, ik vind het gewoon mooi om de eenvoud, zeg maar, en objecten die gewoon stilstaan natuurlijk, dood zijn als het ware, om daar iets moois van te maken, nog mooie composities van te maken. En dat kan bij wijze van spreken een blikje zijn. Ja. Maar het kunnen ook hele oude voorwerpen zijn inderdaad. Ik heb een paar stillevens waar echt oude voorwerpen in zitten. Ja. Maar ik heb ook bij wijze van spreken stillevens van een paar blikjes met drosten of zo. oude. Hè? Maar het is natuurlijk vaak meer als alleen de foto. Het is de compositie. Het gaat ook om de compositie, de manier van fotograferen. Ja, waar je het accent op legt. Zoals schilders dat vroeger eigenlijk ook deden met de compositie. En licht. Hè? En het laten zien wat je kunt. He, want daar was natuurlijk eigenlijk het stilleven voor bedoeld. Ja. dat kun je natuurlijk als fotograaf ook laten zien. Ja. Dan hoor ik mensen al zeggen die dat horen. Die zeggen, ja, dat is makkelijk. Dan zet je wat dingen neer en dan fotografeer. Die schilders waren veel langer bezig. Die hadden het veel moeilijker. Ja, ja. Nou ja, natuurlijk hoor ik dat ook. Ja. Ik probeer wel mijn stillevens zo te maken dat ze lijken op schilderijen. Ja. Ik gebruik ook zeg maar bepaalde materialen om het op te drukken. En af te laten drukken, zodat het ook lijkt alsof het een soort aquarelpapier is. Ja, zeg maar. Ja, ja. Ja. Maar ik denk toch dat ik zeker wel 20 tot 25 uur per foto bezig ben. Ja, ja, dus toch wel. Dus niet zo even neerzetten, klik, klaar. Nee, want het begint al met het bij elkaar zoeken van allerlei spulletjes. Op markten en noem maar op. Ja, en dan moet je gaan composeren. En dan moet je compositie, daar ben je de hele avond mee bezig. Ja, en dan krijg je de fotobewerking nog. Ja. En dus ja, bij elkaar zit er best wel wat uurtjes in. Ben je er zelf bij om dat verhaal dan ook te vertellen ter plaatse? Als mensen dat willen horen? Ja, ja, zeker. Toch wel. Ik vind het wel erg belangrijk om erbij te zijn. Ja. Om het verhaal ook. Want ik heb ook regelmatig dat mensen zeggen van, goh, je bent naar een museum geweest of naar een schilder en je hebt daar een foto gemaakt van een stilleven. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, ja. En dat denken mensen soms. Ja, maar dat je dus bent ik vind het fijn om het verhaal te vertellen van, nee, ik heb het zelf helemaal. En zo doe ik dat en zo begint het. En, ik zet er ook vaak dingetjes bij, potjes en kannetjes, om te laten zien van, kijk, dit is het zeg maar echt. Ja. Ja, dat is toch leuk dat de kunstenaar er zelf aanwezig is om daar de achtergrond over te vertellen. Absoluut, en dat is bij de galerie zeker in dat weekend het geval. Ja. Want het zijn 2 dagen dat de galerie open is. 2 dagen zijn. Altijd, ja, klopt. Ja. Wanneer is het? 20 en 21 mei. Mm-hmm. En het is van 's ochtends 11 tot 's middags 5 uur ongeveer. Ja. En je kan gewoon zo binnenlopen, want open ateliers betekent... Ja, en dat is natuurlijk niet alleen bij Suzanne Ruiter. Het is natuurlijk het gehele weekend bij verschillende kunstenaars. Ja. Er is ook een website. En dat heet openateliersvlaardingen.nl. Mm-hmm. En daar kun je eigenlijk alles vinden over de open atelier. En dan kan je zelfs een hele route maken als je langs meerdere ateliers wil gaan. Dan kan dat zo. Tuurlijk, ja, want er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars in Vlaardingen. Ja. En het is echt de moeite waard. Die zitten soms een beetje verborgen in een atelier, maar die komen nu tevoorschijn. Ja. En de website van Suzanne Ruiter, waar jij dan exposeert, is www.suzanneruiter.nl. Dat klopt, ja. Dus dan kunnen mensen ook daar nog even kijken. Staan er ook foto's van je op? Nee, dat eigenlijk niet. Er staan eigenlijk haar eigen werk op. Naar als je foto's van mij wilt bekijken, dan kun je naar mijn website natuurlijk. Doe maar, noem die dan ook nog even. Dat is www.arendvandersalm en dan salm met een S. Mm-hmm. En dan vandersalm.nl. Oké, nou, dan hebben we alle websites wel behandeld. Ja. En dan kunnen mensen gewoon op 20 en 21 mei langs al die galeries gaan lopen om de open ateliers te zien en de kunstenaars die daar binnen zijn. Juist. Zeker weten. Arend van Zalm, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes en ook heel veel plezier die dagen. Dank u wel. Bedankt voor de moeite. If I took those words Bijna te mooi voor woorden, de muziek van Extreme en More Than Words. De late avond van donderdag 11 mei maakt bijna plaats voor de komende nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Van Morrison sluit af met Every Time I See a River. Haven't heard your voice in quite a while. Haven't seen you dance, well, I've seen you smile. I can go days when nothing is wrong, but it just doesn't last very long. Every time I see a river, every time I hear it rain, every time I hear a sad song, it reminds me of what we had been. Every time I see a river, feel like I'm back in love again. My life seems together and I'm doing just fine. But I remember when I was yours and you were mine. I don't need your picture on the wall. I turn it and I think it all. But every time I see a river, every time hear it ring, every time I hear a sad song, it reminds me of what we have been. Oh, every time I see a river, feel like I'm back in love again. Just can't stand the pain. I can go days, nothing is wrong. Just don't last for very long. Every time I see a river, every time I hear a train, every time I hear a sad song, I remember what we had then. We had then. Every time I see a river, feel like I'm back in love again. I just can't stand it no more. Can't stand it no more. Every time I see a river, running, running, running, running, running. Running away every time I see a river. Can't stand the pain. You like I'm back there again.